2,79 za kilogram. A pomidory kiściowe 40% taniej. 5,39 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, wtorek 23 lutego, jest 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. O jego dokonaniach mówił cały świat. Zmarł słynny podróżnik Aleksander Doba. Resort Zdrowia apeluje do osób chorych na koronawirusa, by od razu zgłaszały się do programu domowej opieki medycznej. Dwie niemieckie firmy wycofują się z projektu gazociągu Nord Stream 2. To on jako pierwszy w historii przepłynął samotnie Atlantyk kajakiem z kontynentu na kontynent. W wieku 74 lat zmarł Aleksander Doba. Jak przekazano w mediach społecznościowych, zmarł śmiercią podróżnika, zdobywając najwyższy szczyt Afryki Kilimandżaro, spełniając swoje marzenia. Aleksander Doba w przyszłości m.in. trzykrotnie samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki. W 2015 roku uzyskał prestiżowy tytuł Podróżnika Roku, przyznawany przez National Geographic. Miał też inne pasje, latał na szybowcach i skakał ze spadochronem. Za swoją działalność został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dziś o 17.45 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia wyemitujemy archiwalną rozmowę z Aleksandrem Dobą. Około 200 tysięcy pacjentów skorzystało z programu domowej opieki medycznej, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz i zarazem zaapelował, by chorzy na COVID-19 poniżej 55 roku życia zgłaszali się do programu. Można to zrobić poprzez formularz, który znajduje się na stronie resortu, lub poprzez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Osoby powyżej wspomnianego wieku są nim obejmowane automatycznie. Ten program może ocalić ludzkie życie i zdrowie, podkreślił Wojciech Andrusiewicz. Do tej pory w granicach 1300 osób skorzystało z pomocy pogotowia ratunkowego, po które zadzwonili konsultanci z centrum monitorującego. To znaczy, że 1300 pacjentów z domu trzeba było zabrać w wyniku pomiaru natlenienia organizmu i w wyniku tych bieżących danych przekazywanych do centrum monitoringu, jak temperatura, ciśnienie. Więc to jest bardzo istotna rzecz. Być może te 1300 osób udało się uratować dzięki temu, że były na bieżąco monitorowane. Pacjenci zgłoszeni do programu otrzymują pulsoksymetry do mierzenia poziomu saturacji, czyli natlenienia krwi. Wyniki są przekazywane do Centrum Kontaktu Domowej Opieki Medycznej i monitorowane. Służby apelują o niewchodzenie na zamarznięte jeziora, stawy i rzeki. Jest ocieplenie, a to oznacza, że lód z dnia na dzień robi się coraz cieńszy. W ostatnich dniach coraz częściej dochodzi do wydarzeń, które w niektórych przypadkach kończyły się tragedią. Najbardziej niebezpieczne są rzeki, mówił w TVP Info Maciej Rokus, szef grupy specjalnej płetwonurków. Na rzeki w ogóle nie powinniśmy wchodzić, nawet ze specjalistycznym sprzętem asekuracyjnym czy też sprzętem ratunkowym, ponieważ jest to obarczone ogromnym ryzykiem załamania się pokrywy lodowej, która jest przede wszystkim cienka. Rzeka charakteryzuje się nurtem, w tej chwili poziom wody w rzekach się podnosi, co wszystko razem się kumuluje. Jeśli już wpadniemy do wody, ważne jest, abyśmy głośno wzywali pomoc. Podnieśmy także jedną rękę ku górze, radzi Maciej Rokus. Ten znak wezwania pomocy, to uniesienie dłoni tą jedną ręką z dalekiej odległości ratunku wzywa pomocę. Gdy ten tembr głosu nie dotrze, to ten gest oczywiście ręki z dalekiej odległości może zostać zauważony. Nie ma przepisu, który by zabranił ratowania ludzkiego życia, ale musimy liczyć się z tym, że jest to ogromne ryzyko. Gdy zobaczymy osobę, która wpadła do wody, zadzwońmy od razu pod numer alarmowy 112. Coraz więcej znaków zapytania wokół projektu Nord Stream 2. Niemiecka agencja DPA poinformowała, że z budowy ostatnich odcinków gazociągu wycofało się 18 firm. Wśród nich są dwie niemieckie. Niemiecka agencja prasowa powołuje się na raport amerykańskiego Departamentu Stanu, z którego wynika, że z obaw przed sankcjami co najmniej 18 spółek wycofało się lub zapowiedziało swoją rezygnację z udziału w projekcie Nord Stream 2. Wśród nich znalazły się także dwie firmy z Niemiec. Ubezpieczyciel należący do monachijskiego koncernu Münchner Rück i badański usługodawca Bilfinger. Po zmianach personalnych w Białym Domu USA nałożyły dotąd sankcje tylko na jedną rosyjską firmę, pomijając pozostałe spółki zaangażowane w budowę gazociągu. Nowa administracja ściągnęła na siebie tym samym krytykę republikanów, według których prezydent Joe Biden chce potraktować sprawę Nord Stream 2 po macoszemu. Zdaniem senatora Teda Cruza nasuwa się podejrzenie, że obecne władze w Waszyngtonie stworzyły klimat przyzwolenia dla finalizacji projektu, który uderza w interesy Stanów Zjednoczonych oraz ich europejskich sojuszników. Demokraci odpierają te zarzuty, mówiąc, że dzisiejsze informacje o rezygnacji niektórych firm z Nord Stream 2 dowodzą skuteczności ich kursu. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. Przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. Stoi 13 minut w kalendarzu, 23 dzień lutego. Dzisiejsze dane: 6310 nowych zakażeń, 5143 zakażone osoby wyzdrowiały w ciągu ostatnich 24 godzin. Szczepienia pierwszą dawką 1,824,654 razy, drugą dawką 934,782. Dziś w Trójce do 18 między innymi: depresja zbiera coraz większe żniwo. Dookoła ludzie chorują i umierają, więc większość z nas zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Dziś Światowy Dzień Walki z tą chorobą. Temat pojawi się przed godziną 16. Jeszcze nie wiemy, czy po zimie to już tak na dobre, a kierowcy już mają dość. Co roku remontują i parę tygodni to samo się robi. O tej porze roku to jest fatalnie. Szykują się pozwy zbiorowe przeciwko urzędom miejskim, o tym przed 17. Po 17 gęsi jak szarańcza. My rolnicy nazywamy gęś jako kosiarka samobieżna. Ona idzie tak jak kosiarka. Gospodarze załamują ręce i liczą straty. Dzisiejsze zyski i straty my policzymy jak zawsze o 17.30, wtedy ekonomiczne podsumowanie dnia. Zapraszamy do 18.00. Zapraszamy do Trójki. Let it never be said. Ruby, Kaiser Chiefs. Na zegarze 18 minut po godzinie 15. Przyłbice nie, chusty nie, maseczki tak. Minister zdrowia Adam Niedzielski potwierdził, że rząd zamierza zmienić zasady dotyczące zakrywania nosa i ust. Co prawda nie będzie twardego nakazu noszenia konkretnych maseczek, ale są rekomendacje. Monika Suszek. Pierwsze oznaki wiosny sprawiły, że chyba zapomnieliśmy o wirusie i o maseczkach. Ludzie nie noszą maseczek, rodzice nie noszą, dzieci nie noszą. Trzeba mieć nadzieję, że być może rozsądek jakiś zwycięży. Dlatego zarówno Polska, jak i inne kraje zmieniają zasady zakrywania nosa i ust. W Czechach od czwartku w miejscach publicznych będą obowiązywały maseczki typu FPP2. Relacjonuje z Pragi nasz korespondent Wojciech Stobba. Minister zdrowia Jan Blatny zapowiedział, że w sklepach, w komunikacji publicznej i w szpitalach maseczki wielokrotnego użytku wykonane z tkaniny nie będą uznawane za wystarczający środek ochrony. Wymagane będzie noszenie maseczek z filtrem o standardzie FFP2 lub wyższym, lub dwie jednorazowe maseczki chirurgiczne założone jednocześnie. W Polsce z kolei obowiązywać będzie tak zwana miękka rekomendacja. Mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Będziemy zalecali przynajmniej maseczkę chirurgiczną. Wiemy, że są jeszcze tak zwane maseczki FFP3. Konkretne decyzje zapadną w tym tygodniu. Jednak już wiadomo, że przyłbice nie będą rekomendowane jako jedyny sposób ochrony. Nareszcie, komentuje dr Marek Posobkiewicz, główny inspektor sanitarny. Sama przyłbica, ona zasłania od frontu twarz, czyli usta i nos, ale jest sporo przestrzeni otwartej po bokach. Przyłbica to jest w ogóle jakiś wymysł społeczeństwa ludzi, bo jest im łatwiej oddychać. Doktor Grażyna Cholewińska-Szymańska, konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie chorób zakaźnych. Przyłbica to jest środek ochrony indywidualnej pracownika medycznego. Do tego przeznaczona jest przyłbica. Ochrony nie zapewnią nam również szaliki czy chusty, zwłaszcza źle założone lub noszone zbyt długo. Jeżeli mam jakiś materiał, to on zatrzymuje na sobie mikrokropelki tworzone przez osobę mówiącą, oddychającą, czyli hamuje tego wirusa na tej wysokości. Czechy skusiły się na profesjonalne maseczki typu FPP2 i 3, ale czy rzeczywiście to jest dobry wybór? To jest maseczka, a szczególnie trójka, którą można nosić nie dłużej niż 20 minut. To jest też maska profesjonalna dla medyków. I jej nie można lansować, to nie ma sensu mówić ludziom powszechnie, żeby na ulicy używali maski FFP2 czy FFP3. Niech używają tych zwykłych chirurgicznych maseczki, tylko niech je często zmieniają. Zalecenie najbardziej racjonalne i logiczne. Podstawowa zasada ochrony nie zmieniła się od miesięcy. To dystans, dezynfekcja i jak najczęstsza zmiana maseczek. Zmiany w tych i innych obostrzeniach i rekomendacje mają być ogłoszone już jutro. Tematem maseczek takich i innych zajęła się Monika Suszek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Zbliżamy się do 15.30. Dziś po południu i wieczorem bezchmurnie w całej Polsce lub gdzieniegdzie niewielkie zachmurzenie, czyli zachmurzenie małe, okresami na północy i wschodzie umiarkowane lub duże. Na krańcach północnych możliwe słabe opady deszczu. Wieczorem miejscami głównie na wschodzie silne zamglenia, temperatura od 4 do 9 stopni wzdłuż naszej wschodniej granicy, na pozostałym obszarze od 10 do nawet 15. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni. Trójka. Program trzeci. Wanna rock and roll. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Well, I can find my way. I know my left from right. Because we never close. I'm open day and night. Towards the light, I'm open round the clock. I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Let me help you out, let me be your guide. I can help you reach the love you feel inside. Well, I can find my way. I know my left from right. Because we never close. I'm open day and night. Paul McCartney. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. 25 minut dzieli nas od godziny 16. Mieliśmy trochę zimy i to takiej prawdziwej. Było trochę śniegu, w niektórych miejscach nawet całkiem sporo. Było trochę mrozu i to takiego w niektórych miejscach naprawdę dość siarczystego. Wystarczyło ledwie kilka dni i sytuacja zmieniła się no prawie że o 180 stopni. Od kilku dni mamy w Polsce potężną odwilż i teraz będzie tak co najmniej do końca tygodnia. Dziś 15, jutro 16, pojutrze 17, a po pojutrze nawet 18 stopni. No i w związku z tym wszystko to płynie i wszystko topnieje, rośnie ryzyko podtopień, a lokalnie nawet powodzi. Służby ratunkowe i Wody Polskie monitorują poziom wód w całym kraju, poziom rzek, poziom wód. Woda przekroczyła jak na razie stany ostrzegawcze, między innymi na Bugu, w Dorosławie, Grochusku i we Włodawie. O szczegółach Tomasz Maczulski. Sytuacja hydrologiczna na Lubelszczyźnie jak na razie jest stabilna, informują Wody Polskie. Na szczęście śnieg w całym regionie nie rozpuszcza się gwałtownie, mówi prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Dzięki temu, że jest trochę zimniej, szczególnie w nocy jest temperatura albo ujemna, albo koło zera, to możemy mówić o takim przedwiośniu, czyli okresie takim, kiedy powoli, w sposób kontrolowany puszczają lody, więc w zasadzie sytuacja w tej chwili nie jest niebezpieczna. Oczywiście pewnie się pojawią jakieś drobne podtopienia. A jak wygląda sytuacja w innych miejscach w Polsce? Na zbiorniku włocławskim, gdzie mamy tak zwane lodołamanie, tam intensywnie trwa praca i myślę, że zbliżamy się do przełomowego momentu, jeżeli chodzi o Odrę i jeżeli chodzi o Odrę, ujście Odrę, Dolną Odrę i Graniczną, tam w zasadzie już nie ma potrzeby prowadzenia akcji lodołamania. Jeżeli się tam pojawią lodołamacze, tylko po to, żeby tą krę bardziej popędzić, żeby nam szybciej spłynęła w dół. Na Lubelszczyźnie, pomimo stabilnej sytuacji, możliwość lokalnych podtopień wciąż jest realna, a zagrożenie związane z groztopami dotyczy przede wszystkim zlewni rzeki Bug i Wieprz. Cały czas monitorujemy sytuację, mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka. W dwóch miejscach, w Dorochusku, we Włodawie, mamy przekroczone stany ostrzegawcze, ale w stosunkowo niewielkim stopniu, ale te najbliższe dni do 25 należy się liczyć z tym, że stan wód znacznie się podniesie w wyniku intensywnych roztopów. Były już dwa posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie przygotowywaliśmy się na tego typu sytuacje, a w ubiegłym tygodniu żołnierze 2 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej przeprowadziły ćwiczenia, także wydaje mi się, że jesteśmy przygotowani na te ewentualne utrudnienia. Zagrożenie powodziowe w rejonie Krasnego Stawu w przyszłości może zmniejszyć drugi zbiornik wodny na rzece Wieprz. Zbiornik Rońsko obok zbiornika Nielisz będzie dodatkowo chronił mieszkańców Krasnego Stawu przed podtopieniami. Na początku marca podpiszemy umowę o opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej inwestycji, mówi zastępca dyrektora do spraw ochrony przed powodzią i suszą w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Lublinie, Dawid Kostecki. Powierzchnia tego zbiornika pierwotnie zakładamy będzie liczyć około 200 hektarów. Zbiornik będzie zbiornikiem przepływowym, zbiornikiem dwukomorowym, który pozwoli też na pewnego rodzaju zachowanie tego rezerwuaru wodnego, który będzie w nadmiarze produkowany chociażby z wód opadowych czy roztopowych. Zbiornik ma powstać w przeciągu 4 lat po uzyskaniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Tomasz Maczulski, Polskie Radio Lublin. Dodajmy, Państwowa Służba Hydrologiczna aktualizuje informacje o stanie zagrożenia hydrologicznego na obszarze kraju w związku z występowaniem tak zwanej niżówki hydrologicznej. I to wszystko odbywa się na bieżąco. Obecnie stan zagrożenia utrzymuje się dla następujących województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i śląskiego. Ponadto wprowadza się stan zagrożenia również dla województw podlaskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Natomiast z powodu poprawy sytuacji hydrologicznej odwołuje się ten stan zagrożenia dla województw opolskiego i dolnośląskiego. Anywhere before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. Perfect body, I want a perfect soul. want you to notice when I'm not around. So fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh, whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. spać. To Mela Koteluk. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Za 13 minut będzie godzina 16. Teraz u nas trudny temat, ale nie wolno nam przed nim uciekać. Zwłaszcza, że dziś 23 dzień lutego. W kalendarzu to dzień, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Celem dzisiejszych obchodów jest właśnie upowszechnienie wiedzy na temat depresji i na temat innych zaburzeń z nią związanych. No to o tyle ważne, że depresja zaczyna dotykać teraz coraz większej liczby osób. Dziś Międzynarodowy Dzień Walki z tą chorobą, a jak alarmują specjaliści, z powodu sytuacji koronawirusowej problem narasta. Przybywa nowych chorych, ale narzekają też i ci, którzy zostali zdiagnozowani jeszcze przed wybuchem epidemii. Tak jest w przypadku pani Katarzyny, u której objawy ostatnio bardzo się zaostrzyły. Zaczęła szukać ratunku między innymi w alkoholu. Zaczęłam sama w mieszkaniu kupować sobie codziennie jedno piwo, tak żeby sobie zrekompensować ten czas jakoś, który spędzam z ludźmi, tak żeby poczuć się lepiej, poprawić nastrój. Te osoby już niezależnie od pandemii mają objawy, które wytrącają je z normalnego funkcjonowania i które są niezwykle przykre i traumatyzujące. Doktor habilitowany Marek Jarema, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Lęk, niepokój, bezsenność, dolegliwości bólowe, poczucie małej wartości, smutek, przygnębienie, brak perspektyw i tak dalej. I teraz na to wszystko nakłada się czynnik obiektywny, jakim jest pandemia. Tak, zawsze miałam motywację taką, żeby się umyć, ubrać, jakoś zadbać o siebie. W tym momencie zaczęło być tak, że rzadziej się myłam, już nie dbałam o siebie. Epidemia odbija się także na psychice osób niecierpiących na depresję. Jest mocno uciążliwa ta epidemia, dlatego że straciłem mamę w grudniu. Przesiedziałem 3 tygodnie na kwarantannie, także no duża strata. I teraz jakoś tak no trzeba żyć dalej. Chodzę normalnie do pracy, po pracy trochę do parku. Próbuję dojść do siebie, no. A jak skutki pandemicznej izolacji odczuwają ci najmłodsi? Oczywiście bardzo wzrosła liczba dzieci, młodzieży pod względem depresji, stanów depresyjnych. Maria Walter-Kochel, psycholog, fundacja pod wspólnym dachem. Wzrosła niestety liczba prób samobójczych, samookaleczeń. Objawy depresji to są konkretne, to objawy, gdzie nieraz rodzice nie to, że lekceważą, ale nie przywiązują większej wagi, że dziecko ma czy trudności z koncentracją wagi, czy pojawiają się zaburzenia snu, gdzie mają tendencję do izolacji. Albo czasami właśnie do nadmiernej wręcz aktywizacji, do zachowań takich agresywnych. Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, że jest to sytuacja niezwykle traumatyzująca i zagrażająca. I też to zagrożenie jest w miarę bezpośrednie. Bo co innego, jeżeli ktoś mówi, że są plamy na słońcu i to będzie skutkowało zmianą klimatu, a co innego, kiedy widzimy, że dookoła ludzie chorują i to najgorsze, to jeszcze umierają. Więc większość z nas zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Warto w takiej poważnej sytuacji pamiętać, że zawsze można skorzystać z telefonów zaufania. Jednym z nich jest całodobowa pomoc dla dzieci i młodzieży pod numerem 116-111. 116-111, telefon zaufania prowadzi Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Tematem zajął się Józef Niewiarowski. Woman, don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Relieve me and put it up on your shelf. Take it away and give it to somebody else. 'Cause I'm of mine. You